Tre poeme filosofiche pentru Sanna. Poemul al treilea. Peste câte o catedrală, ochii îți alunecă, o învăluie toată și apoi se ridică spre cer. La o bisericuță pictată, în schimb, privirea ți se oprește pe un detaliu, fie că e peștele ce duce la judecata de apoi bucata de om ce sfâșiase, fie că sunt pătimirile Sfântului Nichita, apoi privirea îți fuge de pe pictura exterioară spre iarba din jurul bisericii, spre câțiva arbori și se oprește acolo. Unde ne e cerul? Unde ne e îndrăznirea? Transcendentul a coborât aici, cum spunea poetul. Ne e greu să mai săltăm cerul la loc în tării și atunci îl lăsăm așa, prăbușit în amestecul nostru de necredință și credință. Dar cioburi de cer mai sunt printre noi și cu ele ne gândim că am putea da câte un răspuns lumii. Voi, dragii mei, visați pentru noi libertate, măreție și îndrăznire ca în lumile unde cerul e sus. Noi căutăm ceva care ni se pare mai adânc decât libertatea. Am numit-o necesitate. O putem numi ciobul de cer din noi. Îi mai putem spune intrarea noastră în rost, de sine rostirea. Ce drept la afirmare au inși? Ce drept au popoarele? Ne-am întrebat striviți sub nedreptate. Și văzându-ne puținătatea și goliciunea, ca Adam și Eva după păcat, pentru noi după păcatul celor 20 de ani de neatârnare, ne-am spus, poate că nu avem niciun drept, poate că suntem o pășune a istoriei. Dar ți-amintești, prietena dragă, ce ne povestea cineva la Sucevița? Fugiseră maicile în timpul restriștei și când s-au întors, au găsit pe altar o însemnare pe care stătea scris: căpitanul unității ce a ocupat lăcașul și l-a lăsat neatins, vă cere să vă rugați pentru dânsul. Mă gândesc că de aici am putea începe. Aici ne-am putea găsi investirea într-o lume în care toate s-au făcut și noi venim prea târziu la ospăț. Am putea să ne rugăm pentru cei ce ne biruie din toate părțile, în toate felurile, și să ne rugăm nu numai cu inima, ca măicuțele care pomenesc la fiecare slujbă pe ofițerul comandant vrășmaș, dar și cu gândul, cu înțelesurile noastre mai liniștite, cu punerea noastră cumpătată în rost a lucrurilor. Am putea să ne rugăm pentru cei ce ne dau mașini de calculat, pentru cei ce ne învață să facem unități industriale care să funcționeze mai bine, pentru lumea care aduce toate noutățile și toate poluările, pentru cei ce au spus Dumnezeu a murit. Fie-ți milă, Doamne, de cei ce te-au ucis. Te-am ucis și noi, dar mai blând, mai legănat, cum se zice pe aici. Am păstrat ciobul din tine și cu ele poate vom izbuti să venim în ajutorul celor care ne biruie. Așa am putea zice. Winter, de la noi, niciodată n-ați șnit vreo rachetă spre cer, căci la noi cerul este foarte aproape. Totuși, avem și noi minți agere de oameni care să prindă toate măestriile și să citească toate cărțile, ba uneori să sporească volumul cunoștințelor și aparatura tehnico-științifică a civilizației moderne, păstrând poate un rest uman, ieșind din fluxul informațional și așezându-se pe malul apei, ca părinții lor, spre a vedea încotro duc toate acestea, unde sunt locurile bune de descălecare sau întru ce sunt toate, întru ce, de vreme ce alții nu au prepoziția întru. Spune, dragă prietenă, celor ce ne îmbie să revenim la mai multe libertăți, că ne mulțumim pentru o clipă cu partea care ne e dată și de nu va fi trasă îndărăcia aceasta de la noi, ne vom ruga pentru cei din dreapta și cei din stânga, ne vom ruga cu fapta, ne vom ruga cu intrarea noastră mai blândă în aprigul veac, ne vom ruga cu văzduhul nostru încă nepoluat și cu măicuțele la sucerița.